Pascal Irigoyen, egunon iri? Egunon, Pampi. Odean, gaurkoan gitarra utzi duk, baina diniz burua ideiez betea ustiata, eta bi diska behar dituk aipatu behar denboran edo paralelua eginen duk? Ba, lehen amizi bat aipatuko jat, eta gero, eta disko horrek beste bat horreta lasten da, eta horretako lehen amizi aipatuko diat begiz begiren disko behia. Atxa uste da ditzen dukala? Ah, hori da bai, atxa, ikusten da hori dena gailo nari gituk seiten behar. Ba, dituk sei kantu behar nehoktan. Egia jan, zartako polit bat bildu diatnik. Ukan diat, dila hilaitea tolako zait, eta be, oino aldi hori intzutu ontarek biltzen diat, oino zartakoa zen, eta ez dakia, dukolako disko bat, aldi hori entzuten dutalarik, ebe, oino gauza behi bat deskubitzen diat. Zuzenean grabatu die kasik dena, elgarrekin. Gehienetan banaka grabatzen da lehenik bateria, gero basua, ondotik gitarrak eta gero ahotsak, eta baina hek hautatu die zuzenean grabatzea, grabatu die garate estudioan grabatu die, handuainan, kakiarkara zurekin. Eta bera famatia duk ere analogikoan grabatzeko. Analogikoa, numerikoa, bi gauza ezberdin, analogikoa esplikatzeko banden gainean grabatzen duk lehenko kaseta horiek bezala, baituk banda batzu eta horien gainean grabatzen duk. Eta beraz, haiek ezanik, behin grabatzen zuten, eta gero kakik erten zen unekin kontentziste edo ez. Zenta ez pasiste kontent, behiz grabatzen dugu, baina ez dugu hori atxikiko. Hala, hori da problema edo gauza faltsu bat egiten manima da, dena izorratia dela. Dena izorratia dela. Eta aldiz numerikoan eta xarxelantuk bospasei aldiz ire kantuak eta gero otatzen duko berena edo gehienetan iten dena da bospasei kantuan arteko nahasketa bat iten duk kantu berena ateratzeko. Dan, usu gaur egungo grabaketa moduekin, numerikoekin, ateratzen duk kantu bat, azken finean, ezin dukan aio. Bai, perfektua. Eta be, gure belagiare usatia duk guai kantu perfektuai. Eta beraz, ez ditia hogeago petuak onartzen, salbuta ez ditiat, gutxi ezagutzen ditiat, hola jotzen da kitenak. Bo, ez ditia hor ez da baida. Beste ez da baida bat dukori. Bai, beste bat duk. Azteko ara, haiek analogikoan grabatu die. Eta beraz, lauek elgarrekin, betuk bost aldean, lauek elgarrekin, bateri, basu, bi gitarrak. Ondotik bi bolina sartu die gainetik, eta ondotik ahotsa eta gehi produkzio beste gitarra batzu, noiztenka akustiko edo bi bolin batzu gehiago, edo holako hausak. Baina, baserik handiena sartu die launaka. Presio batekin alere, zenta berduk, saur izan, oberena izaitia, prest izan, eta ez duk bateri egetxa horren egitea. Jakinez atxa diska unentzat, ez zutera denbora hainitz, eta jaz ere diska berri bat plazaratu zutera deia, eta hor, bon, irabazi baitzuten, eh? Bai, hor, banden leia irabazi die, horren giletik, beraz, irabazi die, disko berri baten ateratzeko saria irabazi die, bagabigaren bahne. Eta bai, beraz, pixkatu korrika izan dituk, uste, ja, tasteko gauzen egiteko, mena, emaitza, ni... Ik emaitza biziki una atxe maiten diat. Eta ardean, aspaldian etzatan disko batek sortu beh emozio hori, eta lehengo disko hori zian ahobian zea maizena. Begiz begi, bai atxe maiten diat, instrumentu aipatzeko lehenik, denek badie haien itzartzea atxe maiten diat. Denek lortzen die itzartzen, batzuek beste baino gehiago, alere. Bapatian, norbait aterako duk gehiago, eta ez duk baita espada nahasketa historio bat. Ez diat uste ala denik behintzat, ez diat uste momentu batez basua azkarrago baita, basua gehiago intzutan dukala. Ez da, bakotxak lanuitik pasei batzu momentu ezberdinetan, arren instrumentua momentu horretan ateratzeko. Gustuz egintako gauza batzu dituk, eta hori bizikuntza landu die, buru hauste hainitzukan dien, ustez, horren egiteko, zenta lan ikaragajia duk, bateriarekin hasiz, deia ba, bateriak gauza argiak egiten ditik atxe maiten jat, badik joko bortitz eta un bat, fain nik hori maite jat aladelek, eta baitik brek batzu, ez dakiten zuten duk bializ, eta breka badakik gogoz, eta bedeia ariz eskoak utxik diotzen brek hori intzuten duk alarik. Basuan ere... Ez tik beti segitzen bestek iten dutena. Alta basua, normalki, orduk, berez basu bat, orduk lotura bat egiteko bateria eta gitarraren artean. eta gero noiztenka arekdik manatzen alta bebe, eta bebestek biek uadi segitzen edo alderantziz justu pixka lehertiaduk bateria eta gitarren artean zubi egiteko. Piskat ejola gogo jaduk eta beberak ez dakia eta txemaiten dik egoitean duk oitan bak sekundan nota baten gainean eta bat batean aldatzenik eta hor jabaduk aire hartze ikaragi bat baitu gitarrak, soinu garbi eta zikinekin hori direnak garbi eta gero zikin erten jat soinu saturatuak eta bibolina eskusunua eta hautsa. Ahotxan gutiago kantatzen dik, lehamainu gutiago, eta hori ere kantatzen nilaik kontentiz entzutia, kantatzen nila. Zenta azken finan piskat gibe leherat pasatu duk ahotxa, gehan teisko horrekin, mena agertzen nilaik aire hartzen duk, basoarekin bezala. Melodiak unadira, patxik bizikuntza kantatzen dik, badik ikarariko hotza. Itzak, odei baxosok ditik idatzi, mena begiz-begik piskat emantzakoten haien komanda bat bezala edo gai bati buruz. Esaldi batzuk unkitzen dute, mesteatu nolo zen itzak beren ostasunean ulektzen, eta mena esaldi batzuk goitentu kolaburuan. Kantuak aski luzea dituk egiean, kantuk baituk bizperu kantu bestek baino luzeago zinez. Eta hartzen dira denbora, gehienetan kantuen garatzeko jena idik, badie hori begiz-begik betidanik izanik, me badie ideia bat eta eramaiten die bukaerat eta bukaera hori atxemaiten die beste astapen bat eta ez duk bukaera beraz. Beti segitzen die piskatu junago eta erreski galtzen izaien kantuetan. Hori izan zuten duk eta olako kantuek laguntzen dute ere sartzen unibertso batetan. Kantu bat bahu hor ikzinez gustuko dukana? Baituk hainitz ateratzen direnak, nik gehien maite utana eta beste batzuek ere hori jan dautate, da nikien dakit, azken kantua. Ordriak ere badu importantzia hainitz disko batetan. Usu kantu bat maite dugulaik bada ere nun plazatua den edo horrek ere hainitz influenzatzen duatxe maiten dut. Eta gero badira kantuak enetako lehengo, begizbigiren lehengo diskoko, ez da beti berdina diren, emena, lehengo diskoko giroak behiz hartzen dituenak, eta piskatu junago ere maiten, orain enetzat piskat alakoa duk, ahas behiak ere, atxa bezala edo lehen kantu hori bezala edo ahas behiak ez nintian hasteko entzun olako giroak zinez behneratzen. Denek baute haien zentzua diskoan, eta hortako ere ahobiani pentsazten ataz, eta ezin du kendu kantu bat, nahizta bat maite dukan, besteak baino gehiago, denek badia haien zentzua. Ez dakit, beti baduk diskoetan kantu bat, bof, ez duk... Hor, ezin duk bat kendu, atxe maitzen handik hasteko. Ezin duk kanturik kendu, bo, gero sei dituk egetxan, gero sei kanturikin. Bo, entzunen ja ordean, nekien dakit. Gantua, ikautaturik. Mai, are, entzun ezan. Ben, mireskarren hitz? Mai, joztaz, ben, joztaz metxiri, papi.